Vår neste gjest i studio, mine damer og herrer, en mann som faktisk påstår at han kan få et eple til å forsvinne. Ja. Her kommer han. Velkommen, Adam Stua. Takk for det. Takk, ja. For det, takk for det. Og du påstår altså at du kan få et eple til å forsvinne helt fullstendig? Ja, det stemmer. Akkurat. Vel, her har du et eple. Takk. Sett i gang. Ja. Å, ja, akkurat.